Trójka budzi. Czwarta już na naszych zegarach, więc nie ma na co czekać. Zaczynamy audycję Trójka budzi, którą dziś realizuje Ewa Wichrowska. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska. No i przed nami dwie wspólne godziny. Tę pierwszą zaczniemy od... Proszę nie traktować tego jako propozycji. Po prostu proszę posłuchać utworu Całuj mnie od piersi. You Energetyczny utwór od Linkin Park to w trójce 8 minut po godzinie 4, a dziś w kalendarzu mamy 22 sierpnia, czyli 234 dzień w roku. Słońce wstanie dzisiaj o 5.31, zajdzie o 19.46, a w kalendarzu świąt nietypowych mamy dzisiaj Światowy Dzień Mleka Roślinnego, Dzień Wróżki Zębuszki i Dzień Bycia Aniołem dla innych. Przed nami kolejny gorący dzień, ale o tym powiem Państwu już za chwilę, bo najpierw jeszcze Sting w trójce oczywiście, 8 minut po 4. Już kwadrans po godzinie 4. Obiecałam Państwu przed chwilą, że powiem co nieco o pogodzie. No i powiem, a czemu nie, bo przed nami kolejny bardzo gorący dzień. Jeśli Państwo lubią taką pogodę, to dzisiaj jest Państwa wymarzony czas. Ostrzeżenie od IMGW właśnie przed upałami obowiązywać będzie dzisiaj na południowym wschodzie, w województwie świętokrzyskim, małopolskim i lubelskim. No i tam w ciągu dnia słupki rtęci dobiją do 30 kreski, a może być nawet nieco ponad 30. W pozostałej części kraju nieco chłodniej, co nie oznacza, że będzie zimno, bo na przykład w centralnej Polsce będziemy mieć około 28 stopni na termometrach, 27 będzie na zachodzie, a nad morzem od 23 w Koszalinie, i to dziś jedno z najchłodniejszych miejsc w kraju, po 26 w Gdańsku. Niebo dzisiaj będzie bezchmurne, padać podobno nie będzie, a na barometrach mamy aż 1020 hektopaskali. Biometr ma być dzisiaj korzystny. A teraz puls miast od Igo. Czy to ty, czy ja, kto określa ilość bram? Nasze kroki napędzane pulsem miast. Możesz spaść, jeśli grasz, możesz zostać szybko sama, ale dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. Czy to ty, czy ja, co napędza mnie za dnia, że tak ciężko zasnąć, zamknąć oczy? Zobacz, jak dobrze nam, sami dobieramy twa, bo ty dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. We are.

Nie rób tyle hałasu i manam. Na zegarach mamy 4:30, albo jak ktoś woli godzinę w pół do piątej, a nie rób tyle hałasu, ja bym tyle hałasu robiła, bo już zaczął się sezon grzybowy. Zapaleni grzybiarze pewnie o tym doskonale wiedzą, ale ja podpowiadam tym laikom, tym amatorom zbierania grzybów, że już można się wybrać spokojnie do lasu i coś tam się znajdzie. Mogą też Państwo trafić przez przypadek na jeden z najdroższych grzybów świata. Owszem, taki rośnie u nas w Polsce, nazywa się to gąska sosnowa. No i przyrodnicy myśleli, że już dawno temu ten grzyb wyginął u nas. W naszych lasach się już nie pojawi. Ostatni raz był widziany w 1921 roku w Gdańsku. No i znów się pojawił. A podpowiem tylko tyle, że kilogram tego grzyba, czyli gąski sosnowej, kosztuje 2000 euro. No i to myślę, że jest idealna motywacja do tego, żeby wybrać się do lasu i poszukać gąski sosnowej gdzieś ukrytej. Pewnie gdzieś w okolicach Sosny, tak wnioskuję z nazwy. A już teraz w trójce The Cranberries. Just my imagination. fucked up and everything's alright. Check my vital signs and know I'm still alive and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk alone. Like shadows, only one walks beside me. My shallow heart's the only thing. This empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. And I walk up, my shadow's only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone up there will find me. Minut do godziny 5, to był Green Day, a teraz powinniśmy zaśpiewać 100 lat. Znaczy, ja nie będę śpiewać, bo bardzo sobie cenię Państwa zdrowie i psychiczne, i fizyczne, ale jeśli ktoś potrafi śpiewać, to bardzo proszę. 100 lat śpiewamy dzisiaj Tori Amos. Wokalistka kończy 60 urodziny, kończy 60 lat, 60 urodziny dzisiaj obchodzi. Swój pierwszy singiel nagrała w wieku 16 lat, umożliwiła jej to wygrana w jednym z konkursów muzycznych, dzięki temu właśnie wydała singiel. Łącznie na koncie Tori jest teraz 15 albumów studyjnych, ale artystka się oczywiście nie zatrzymuje i z niecierpliwością czekamy na kolejne. A już za chwilę w Trójce zagramy jeden z większych przebojów Tori Amos, singiel pochodzący z płyty Scarlet Walk z 2002 roku. W teledysku do tego utworu w rolę bezcielesnej ręki. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale jak Państwo zobaczą teledysk, to będą wiedzieć, o co mi chodzi. No więc w rolę tej bezcielesnej ręki wcielił się Adrian Brody. A ta piosenka to A Sorta Fairy Tale. On my way up north, up on the venture, I pulled back the hood and I was talking to you, and I knew then it would be a lifelong thing, but I didn't know that we could break a silver lining. And I'm so sick, like a good book, I can't put this deep in. So the fairy tale with you. So the one-on-one, the girl had come undone. I tried to downplay it with a bit about us. He said you'd take it as long as I could. Stand 12 minut dzieli nas od godziny 5, już za trochę ponad godzinę, czyli o godzinie 6 rusza audycja Pora na Trójkę, w której dzisiaj będziemy rozmawiać o rzeczach, które się chyba nawet filozofom nie śniły. W każdym razie, aż mi się wierzyć nie chce, ale podobno tak jest. Okazuje się, że podobnie jak psy, również koty wiedzą, jak przepraszać opiekunów, kiedy zrobiły coś złego. Oczywiście one sobie nie zdają sprawy z tego, albo raczej nie chcą sobie zdawać sprawy z tego, że zrobiły coś źle, ale za to potrafią reagować na nasze ludzkie emocje. O tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać z hodowcą kotów Moniką Jabłonowską. No i pani Monika pojawi się u nas chwilę przed godziną 8. To tyle, jeśli chodzi o Porę na Trójkę. Teraz już na naszej antenie Co się stało z naszą miłością i Ania Rusowicz. Co się stało z naszą miłością? Czyżby jak ptak odleciała, zatęskniłam za błogą wolnością, składki wierności wyrwała. Co się stało z naszą zazdrością, co nas tak w ramionach trzymała i w uścisku trzymała nam serca, a na innych jak zwierz warczała. Co się stało z naszą miłością? Czy ktoś zna dobrą odpowiedź? Coś, co miało zawsze trwać wiecznie, wiecznie trwać dłużej nie może. Co się stało? Kto na to powie? Skoro sami tego nie wiemy, to pytanie już pozostanie, pozostanie bez odpowiedzi. Co się stało z tą intymnością, co namiętność nam w zamian dała? Nie potrzeba było nic więcej, za wyjątkiem bliskości ciała. Co się stało z nami najdroższy, gorycz słów tak gardło zaciska. prawdziwy klasyk. Unfinished Symphony i Massive Attack. A na naszych zegarach 3 minuty do godziny 5. I 3 godziny, ta nie, jeszcze godzina przed nami. Państwo słuchają oczywiście Trójki. Ja dzisiejszą audycję realizuje Ewa Wichrowska. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska. Zaraz się obudzę, obiecuję. A kolejną wspólną godzinę zaczniemy od dobrej, ba, nawet bardzo dobrej rady od Budki Suflera. To oczywiście utwór Nie wierz nigdy kobiecie. Have you heard the news today? I'm leaving town, I'm cashing out. This town too small for me to stay. The time is now, I'm heading out. Baby, I still need you, but if you stay, I'll leave you. 'Cause I gotta get away. Need some